أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما التوفيق والاعتصام إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve paylaşıyorduk sizlerle sevgililer sevgilisinin en büyük sevgiliyle vuslatını, perdeleri kaldırıp buluşmasını, vuslatını. Neticesi ümmetine hediyeler ve armağanlarla dönmesi olan miracını paylaşıyorduk. Ve sevgililer sevgilisinin 7 kat semayı aşıp Sidre-i Münteha'ya geçip Allah Azze ve Celle'nin cemaliyle ikram olmasına gelmiştik. Sevgililer sevgilisi anlatmaya şöyle devam buyurmuşlardı. Arşa vardığım zaman ayağımın altındaki ayakkabılarımı çıkarmak istedim. Ya Habibullah, senin mübarek nalınındaki tozdan ben iftihar duyarım dedi. Yine onları çıkarmak istedim. Arş, ya Resulallah, mübarek nalının ile bana bas ki nalının toprağına yüz süreyim ve Habib Ekrem'in nalının tozu üzerimdedir diye iftihar edeyim dedi. Nalını tekrar çıkarmak isteyince, ey Habibim, senin ayağının tozu ile arşım şereflensin diye yüce bir hitap geldi. Ben, ya Rabbi, Musa kendisi Tur Dağı'nda münacata geldiği zaman ona hitap ederek nalınlarını çıkarmaya ferman buyurdun dedim. O zaman sen benim katımda aziz ve daha mükerremsin. O benim kelimimdir. Sense Habibimsin. Önüne bak, ne görüyorsun? Buyurdu. Ben önüme baktım. Sonsuz bir deniz gördüm. Ucu bucağı görünmüyordu. Bana yakın bir yerinde bir ağaç vardı. Üzerinde güvercin kadar bir kuş duruyor, ağzında mercimek tanesi kadar toprak tutuyordu. O hitap bana, bu nedir bilir misin diye sordu. Ben, ya ilahi, sen daha iyi bilirsin dedim. Bunun üzerine sen benden her zaman ümmetinin günahlarının bağışlanmasını istersin. İşte o deniz benim rahmetimin örneğidir. O ağaç dünyanın misalidir. O toprak onların günahının örneğidir. Böylece ümmetinin günahları benim rahmetimin katında ne kadar küçüktür ve rahmetim ne kadar büyüktür gör dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri anlatmaktan akılların aciz olduğu, Cenab-ı Allah'a iki yay ucu arası kadar veya daha fazla yaklaşma sırrına mazhar olduktan sonra yine o aziz hitap geldi. Udu ya hayral beriyye, udu ya Ahmet, udu ya Muhammed ilil yahlul habibe bi habibi diyen o güzel ses, bu hitapla gelince mekandan keyfiyetten uzak, niteliksiz olarak baş gözüyle sevgililer sevgilisi Resulullah, Hak Subhanehu ve Teala'nın cemalini gördü. sünnet ehli katında değerli fikir budur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözlerine şöyle devam buyurdu. Cemal nimetiyle mükrim olunmuş olduğundan dile gelin. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Dil ile sena, hamd ve ibadet, bedenle ibadet ancak Allah Teala'ya mahsustur. Hak mabud odur dedim. O anda Allah Celle Celaluhu, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya ve ahiretin bütün azaplarından ve mekruhlarından, korku ve şiddetlerinden kurtuluş, selamet senin üzerine olsun ey Nebi. Benim rahmetim ve bereketim senin üzerine olsun diye selam verdi. Ben de ümmetimi hissettim. Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin. O selamı icabet ve kabulde dünya ve ahiret selamı bizim üzerimize olsun. Yani bütün peygamberlerin üzerine, Muhammed ümmetinin üzerine, salih kulların, ibadetkar kulların üzerine olsun. Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler Allah azze ve celle ile aramdaki bu konuşmayı duyunca hep birazdan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dedi. İşte her gün namazdaki bu selamlaşmamız, bunu yad etmek, hatırlamaktır aslında. Sonra Allah yine şöyle buyurdu. Ey sevgili peygamberim, gök melekleri hangi ameli yapmalarını isterler ve dilerler bilir misin? Bilmem ya Rabbi, onu ve her şeyi bilen ancak sensin. Sen gizli de olanları bilirsin. Allamul guyubsun, Rabbul alemin sensin deyince yeniden yüce gökler halkı hangi ameli dilerler diye sordu. Bilmiyorum ey Rabbim, onu ve her şeyi sen bilirsin. Allamul guyub sensin dedim. O zaman Rabbim lütfunu, keremini, fadlını, ihsanını verip her şeyi öğretip beni bütün ilimlere ulaştırdı. Ey sevgili peygamberim, gök topluluğun melekleri hangi ameli işlemeyi dilerler diye yeniden buyurdu. Ben günahları örtücü, giderici amellerde ve yüce cennetlerde dereceleri yükselten işlerde dilek ve arzularda bulunurlar dedim. Allah Azze ve Celle günahları giderici, kefaret edici ameller nelerdir dedi. Bildiği halde soğuk günlerde soğuk su ile abdest alıp her azasını bütün yıkamak, cemaatle namaz kılmaya, yaya yürüyüp gitmek, bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek deyince, yani vakit yaklaştı mı diye araştırıp hazırlanmak. İşte bu üç amel günahları giderici, silicidir dedim. Bu üç ameli, üç işi işleyen kimse hayır ile ömür sürüp geçirip, hayır ile ölür ve annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış bir halde olur dedim. Yine Rabbim bana buyurdu. Cennette dereceyi yüce kılan nedir? Öğreneyim diye. Ben de konuğa ve halka yemek yedirmek, rastladığı mümine selam vermek, gece halk uyurken kalkıp namaz kılmak. İşte bu üç amel cennette dereceleri yüksek kılar dedim. Sonra Allah Azze ve Celle söyle ey sevgili peygamberim dedi. Ya Rabbi ne diyeyim dedim. Allahümme inni es'elüke amelen bil hasenat ve terken lil münkerat ve izâ eratte bi kavmin fitne ve ana fihim feqbidni ileyke gayri meftun. Bu dua ile dua et. Çünkü sevgililer sevgilisi Efendimizin yakınlık makamına nail olup Yüce Rabbin cemalini müşahede edince Allah'ın kelamını duyunca aynel yakin, ilmel yakin oldu ve imanı gaybi, imanı şuhudeye tebdil edildi. Allah o imandan kendisine verip آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ diye devam eden Bakara suresinin 285 ve 286. ayetlerini bir zat Efendimiz'e buyururdu. Neydi manası? Resulullah Rabbinden kendisine indirilenlere iman getirdi, iman etti. Sonra dostlar, sevgililer sevgilisi sözlerine devam ederek buyurdular ki, ben evet ya Rabbi, bütün inzal olanlara iman ettim dedim. Sordu, daha kim iman getirdi? Kullun amene billah dedim. Müminlerin hepsi Allah Azimüşşan'a iman ettiler dedim. Rabbil Alemin sordu, daha kim iman getirdi? Ve melâiketihi ve kütübihi ve resûlihi lâ nufarriku beyne ahadim min rusulih dedim. Allah Azimüşşan'ın meleklerine, indirmiş olduğu kitaplara ve göndermiş olduğu resullerine iman getirdiler. Resullerinden, peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırmayız cümlesini tasdik ederiz dediler. Allah yine sordu, müminlere indirilen ve Rabbin kitabında olan buyruklarına ne dediler? Cevap verdim. Ve kalu semi'na ve ata'na. Ya Rabbi, senin o kitabını işittik, içinde olan yüce emirlerini itaat ettik dediler. Allah, ey sevgili peygamberim, doğru söyledin. Onlar benim kitabımı dinleyip emirlerime itaat ederler. Artık ne muradın varsa iste, verilir dedi. Ben de Gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Ey bizim Rabbimiz, senin bağışlamanı ve mağfiretini isteriz. Sonra huzuruna varacağız. Bağışlanmış ve mağfiret edilmiş olarak huzurunu pak ilet diye yalvarıp yakardım. Allah, senin ve ümmetini mağfiret ettim dedi ve şöyle buyurdu. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Allah ümmetine takatlerinin yettiğini emreder. Güçlerinin kaldırabileceğini, her cana gücünün yükleyebileceği kadar, kaldırabileceği kadar şeyi emreder. Takatleri, güçleri yetmeyeceği şeyi teklif etmez. Her ne taat ve ibadet ederlerse faydası kendilerinedir. Günah işlerlerse zararı yine kendilerinedir. Sonra Hak Teala, bu gece ihsan ve bağış gecesidir ey sevgili peygamberim diye buyurunca, Rabbena la tuâhizna in nesina ev ehta'na. Ey bizim Rabbimiz, eğer bizden unutkanlık ve hata vaki olursa bizi onunla azarlama dedim. Allah Azze ve Celle, senden, ümmetinden hata ve unutkanlığı kaldırdım. Üzerine ikrah ile vaki olan günahları da bağışladım buyurdu. Sonra yine daha iste verilir buyurunca, وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا. Ey bizim Rabbimiz! Bizden önce gelen ümmetlerin üzerlerine yüklediğin ağır yükleri bize de yükleme. Bizim dinimizi başka dinler gibi güç eyleme diye niyaz eyledim. Yani eski ümmetlerin üzerlerine yüklenen ağır amelleri bize yükleme diye yalvardım. Bunlar o ümmetlerde malların dörtte birini zekat vermekti. Elbiselerine murdar bir nesne bulaşınca o buluşan yeri kesmekti. İşledikleri günahın cezasının hemen verilmesiydi. Bir günah işlendiklerinde helal olan şeyin o günahlarından dolayı ceza olarak haram olmasıydı. Onların günah işlemelerinden dolayı çeşitli hayvan suretlerine çevrilmiş olmalarıydı. Gece onlar bir günah işlediklerinde alınlarına ve kapılarına bu adam böyle bir suç ve günah işledi, kefareti kendisine şu şu cezaları vermektir diye o günahın kefareti neyse onu bildirerek onun utanmasını sağlamaktı. Hem de ibadetlerin kiliselerden başka bir yerde caiz olmamalarıydı. oruç tutacağı gece yatsıdan sonra yemek yemeyip eşiyle beraber de olmamalarıydı. Ben o eski ümmetlerin üzerinde olan bu zorlukları bize yükleme diye niyazda bulundum, buyurdu Efendiler Efendisi. Allah Azze ve Celle, sana ve bütün ümmetine kolaylık ile emir eyledim. Kolaylık dini İslam'ı seninle tamamladım. Bu güçlükleri yüklemem daha iste verilir dedi. Ben, وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ Ey bizim Rabbimiz! Gücümüz yetmediği belaları ve ağır şeyleri bize yükleme dedim. Allah, sana ve ümmetine güçlerin yetmediği meşakkatleri yüklemem diye buyurdu. Daha iste verilir dedi. Ben, وَعْفُ عَنَّا Suçlarımızı bağışla dedim. Seni ve ümmetini affettim buyurdu. وَغْفِرْ لَنَا dedim. Bizim için mağfiret eyle dedim. Seni ve ümmetini mağfiret eyledim dedi. Başka bir rivayet ise dostlar, cümle bütün günahları, isyanları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rabbine birer birer açıklayarak onlardan ümmeti için af diledi. Allah Azze ve Celle ise bütün ümmetinin günahlarını bu şekilde mağfiret ettirdi. Sonra Efendimiz şöyle buyurdu. Ben ve rahamna buyurdum. Rabbinle, rahmetinle bize muamele eyle dedim. Allah Azze ve Celle sana ve ümmetine rahmet ettim buyurdu. Ben ente mevlana ya Rabbimiz, velimiz, koruyanımız, yardımcımız, dostumuz, sevgilimiz, aşığımız, aşkımız, her şeyimiz sensin dedim. Allah Azze ve Celle bütün müminlerin dostu Allah'tır. Kafirler için dost yoktur buyurdu. Ben fansurna alel kavmil kafirin. Allah'ım, sen ancak bizim dostumuz, Mevlamızsın. O halde bize yardım edip inkarcılara karşı bize yardım eyle dedim. Allah Azze ve Celle seni ve ümmetini ta kıyamete kadar inkarcılar üzerine galip kıldım dedi. Sonra yeniden ey sevgili peygamberim, daha her ne dileğin varsa iste verilsin diye buyurdu. Ben, ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam'ı sen kendine dost, halil seçtin. Musa ile arada vasıta olmadan konuştun. Davud'a koskocaman bir mülk ve memleket verdin. Elinde demiri mum gibi yumuşattın. Ona dağları, taşları itaatkar kıldın. Hepsi de onunla birlikte seni anarlar. İdris'i yüce göklerdeki mekana yükselttin. Süleyman'a koca bir vatan verdin ki o mülk kendisinden sonra kimseye layık değil ve kimseye de verilmez. Öyle büyük bir mülk verdin ki ona insanları, cinleri, şeytanları, vahşi hayvanları, kuşları ve rüzgânları itaatkâr kıldın. Ona hayvanların dillerini öğrettin. İsa'ya Tevrat ve İncil'i öğrettin. Duasıyla gözsüzlere göz verdin. Dertlilere derman, hastalara şifa ihsan ettin. Ölüleri dirilttin. Kendisini ve anasını şeytanın hilesinden kurtararak korudun. Bunların karşılığında benim için ne ihsan buyurursan ya Rabbi dedim de ey sevgili peygamberim, İbrahim'i kendime dost Halil seçtiğim gibi seni kendime sevgili Habib seçtim. Habibullah Halil'den daha faziletlidir. Seni cemalimle şereflendirdim. Musa ile konuştuğum gibi seninle vasıtasız olarak görüştüm, sözleştim, söyleştim. Sana Fatiha suresini ve Bakara suresinin sonunu verdim. O ikisi benim arşımın hazinelerindendir. Bunları senin ümmetine verdim. Seni bütün arz ehlinin hepsine, insanına, cinnine, Resul ve peygamber gönderdim. Senden önce hiçbir peygamberi bütün halklara peygamber göndermemiştim. Dünyanın her yerini sana ve ümmetine pak edici kıldım. Su bulup ve gücünüz yettikçe abdest alın. Böyle abdestli iken yıkanın. Su bulamaz veya gücünüz yetmezse abdestin ve gusülün yerine toprakla abdest alın. Teyemmüm edin, paklanın. Bütün toprağı size mescit kıldım. Nerede bulunursanız namazı kılın ve ibadetinizi yapın. Düşmandan aldığınız ganimet mallarını sana ve ümmetine helal kıldım. Onları yiyin ve kullanın. Senden önce gelen peygamberlere ve ümmetine bunları helal etmedim. Senin ile düşmanın arasına bir aylık yol varken düşmanın kalbine korku verip sana yardım ettim. Sana şefaat etmen için izin verdim. Bütün kitapların seyyidi ve ulusu yüce Kur'an'ı senin üzerine indirdim. Senin göğsünü yücelttim. Benimle birlikte anılırsın. Seni yetim bulup muhafaza ve terbiye etmedim mi? Ve sen yolu kaybedince yolu buldurmadın mı? Ve seni fakir bulup zengin etmedim mi diye buyurunca, evet ya Rabbi, bu nimetlerin hepsiyle bana isyanlar, nimetler ihsan ettin. Lütuf ve keremde bulundun dedim. Allah Azze ve Celle, senin ümmetin içinde bir topluluk kıldım ki, onların kalpleri Kur'an'ın yeri ve merkezidir. Yani ezberlemelerini kolaylaştırdım. Onlar Kur'an'ın hepsini hafızalarından okurlar. Senden önce gelen peygamberlerin ümmetleri, kendi rasullerine verilen kitabı ezberleyemezdi. Bu nimeti ancak senin ümmetine ihsan ettim. Senin ümmetini adil ve hayırlı kıldım. Seni herkesten önce yarattım. Peygamberler göndermede seni bütün peygamberlerin sonuncusu kıldım. Seni bütün yaratılmışlara fatih kıldım. Sana Kevser havuzunu sundum. Sana hisseler verdim. Birincisi İslam olmaktır. İkincisi hicret etmektir. Üçüncüsü cihad etmektir. Dördüncüsü namaz kılmaktır. Beşincisi zekat vermektir. Altıncısı Ramazan ayını oruçlu geçirmektir. Yedincisi iyi şeyleri emretmek. Sekizincisi kötü şeylerden sakındırmaktır. Ben de, ya Rabbi, yaratıkları geçip bana vahşet ve korku geldiği zaman Ebu Bekir'in sesine benzeyen bir ses duydum. O zaman iki şeye şaşırıp kaldım. Birincisi, acaba Ebu Bekir bu makama beni geçip benden önce mi geldi? İkincisi de, benim Rabbim salattan ganidir. Yusalli'den murat nedir? O zaman Hak Azze ve Celle, ben bir sahada salat etmekten zenginim, ganiyim. Sana inen kelamımda, وَالَّذ۪ي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üstünüze meleklerle rahmetlerini gönderen Allah, müminler hakkında bağışlayıcıdır, rahimdir. Ahzab suresinin 43. ayetini indirdim. O kelamımda sen de anlarsın ki salattan maksat sana ve ümmetine rahmettir. Ebu Bekir'in sesine gelince, kardeşin Musa peygamberin ünsiyeti daima asası ileydi. Bu sebeple Tur dağında münacat zamanında kendisi dehşet sarmıştı. Ona hitap edip, nedir sağ elindeki ya Musa dediğim zaman, elimdeki asamdır dedi. Alışık olduğu asasını anınca vahşeti dehşeti ortadan kalktı. Münacatın korkusu gitti. Sen de Musa gibi, ey sevgili peygamberim, senin ünsiyetin de alışkanlığın, dünya ve ahirette Ebu Bekir olduğundan sana vahşet ve dehşet gelince yine Ebu Bekir'e benzeyen bir melek yarattık. Onun sözüne ve sedasına benzer ses ile nida ettirdik. Ta ki onun sesini işitince onunla ünsiyet ederek vahşet ve dehşetin ortadan kalksın. Ey sevgili peygamberim! Ben zatımı aciz ve ihtiyaçtan, büyük noksanlıklardan tenzih ederim. Rahmetim gazabımdan ileridir, geçmiştir. Rahmetimin eserleri gazabımın eserlerinden çoktur. Dilediğin gibi söyle, bütün istek ve ihtiyaçlarını bildir. Hani Cebrail'in sana niyaz ettiği haceti. Ben, ya Rabbi sen bilirsin, söylemeye hacet yoktur. Senin bilmediğin bir şey yoktur. Kerem ve ihsan senindir dedim. Onun hacetini kabul ettim. İstediğini verdim. Ceza gününde ümmetin sıratı geçerken seni ve ashabını, sevenleri kanadını yayarak kolayca geçirsin diye. Ya Rabbi, sen benden önce gelen ümmetlere türlü azaplar verdin. Kimisinin üzerine taş, kimisini sarsan yerleri, kimisine hortumları, rüzgarları, kimisine çeşitli suretlere geçirmeyi. Benim ümmetime benden sonra ne yaparsın diye sorunca, onların üzerine azap indirdim. Senin ümmetinin üzerine ise daima rahmet kıldım. Onları çeşitli suretlere koydum. Senin ümmetinin günahlarını iyiliğe çevirdim. Fasıklarına tövbe ihsan eder, hallerini güzel hale çeviririm. Kötü sıfatlardan kurtarıp güzel bir ahlaka tebdil ederim. Onları cahilliğin azgınlığından kurtarıp ilim ve kemale erdiririm. Senin ümmetinden her kim bana yakarır, niyaz eder, duada bulunup beni anarsa, aşk ile, samimiyet ile, bütün ruhunun derinlikleriyle Allah'ım derse, ben de ona buyur kulum derim. Senin ümmetin için sana şefaat izni veririm. Ey sevgili peygamberim, ben senin ümmetinin mallarını hiç çoğaltmadım. Hesapları uzun olmasın diye. Ümmetinin vücutlarını iri etmedim. Dünyada yiyeceği, içeceği, giyeceği ihtiyaçları az olsun diye. Ömürlerini de uzun etmedim. Uzun yaşayıp da gurur duyup kalpleri kararmasın. Belki ölümü düşünüp ölüm için ve ölümden sonra olan hallere tedarik görüp hazırlıklar yapsınlar diye. Onlara ansızın ölüm de vermedim. Aksine ölüm için hastalıklar sebep kıldım. Ta ki gaflet içindeyken ansızın ölmesinler ve belki hastalık gelince günahlara tövbe edip, borçlarını eda ederek, taksiratlarını tedarik görüp, vasiyet eylesinler diye ve onları dünyada bütün ümmetlerden sonra getirdim. Kabirlerinde beklemeleri az olsun diye. Ümmet tamam olunca, kabirlerinde bırakılıp cennet nimetleriyle mükrim olsunlar diye. Senin ümmetin kimi zaman bana itaatkar, kimi zaman isyan eder. Onların bana itaatleri rıza iledir. Böylece benim rızam ile olan amellerini kabul ederim. İçinde olan kusurları bağışlar, en doğru sevapları ihsan ederim. Ben onlara keremim ile muamele ederim. Onların isyanları benim takdirim ve kazam iledir. O kaza ezelim ile olduğundan ben onların isyanlarını affederim. Ben rahimim, onlara rahmetim ile muamele ederim. Ey sevgili peygamberim, ümmetine söyle. Eğer bir kimse size ihsan ve iyilik ettiğinden ötürü onu severseniz, ben sevilmeye herkesten daha layığım. Sizi yoktan var edip, böyle güzel cisim, böyle mübarek ağza ve sayamayacağınız kadar nimetlerim ile daima size ihsan ederim. Size nimetimin verilmediği bir an dahi yoktur. O halde beni her şeyden çok sevip, emrime ziyade itaat ediniz ve fermanıma uyunuz. Öyle yaparsanız, dünya ve ahirette huzurum, sevgim, aşk deryam sizedir. Yine ümmetine de ki, eğer göklerin ve yerin ehlinden korkarsanız, korkulmaya tek layık olan benim. Çünkü benim her şeye gücüm yeter. Rahmetim boldur, gazabım çetindir. Hiçbir kimse rahmetimden de, gazabımdan da saklanıp kurtulamaz. Hiçbir kimse ona sahip çıkıp onu benden kurtaramaz. Öyleyse daima benim rahmetime sığının. Yine onlara de ki, Allah buyuruyor ki de, eğer bir kimseden bir delik dilekte bulunuyorsanız, dilek istemeye ben herkesten daha layık ve evlayım. Bütün istekleri çünkü kabul ve muratları ihsan edecek ancak benim. Eğer bir kimseye cefa ettiğinden ötürü utanıp haya ederseniz, ben utanılmaya herkesten daha layığım. Benden utanın. Çünkü sizi yoktan var edip, bu zamana kadar türlü nimetlerle nimetlendirir ve ihsan ederken, türlü belalardan kurtarıp muradınıza kavuştururken, yüce emirlerimi bırakıp yapmayın dediklerimi yaparsınız. Artık benden çekinin, yasaklarımdan el çekin ve emirlerimi yerine getirin ki size iki cihanda da lütfumu sunayım. Sizi rahmet deryamında gark edeyim. Rahmetime gark sunayım sizi. Ey halk! Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor de, eğer bir kimseyi nefsiniz ve malınız için seçerseniz, seçilmeye Allah herkesten, her şeyden layıktır. Çünkü sizin yaratımınız, size rızık vereniniz ve ilahınız ancak O'dur. Öyleyse manen veya bedenen daima O'na kulluk edin diye, Hak Teala size bildirmek için beni mamur etti de. Bunları ümmetine bildirmemi söyledi diyor Efendiler Efendisi. Sonra, ümmetimden şikayette şöyle bulunmamı istedi. Bazıları peşin amelle külfet alına almam. Her ameli vakti vaktine teklif ederim. Onlar benden rızıklarını peşin isterler. Belki nice yıllık rızıklarını ihsan etmişken ona kanaat etmeyenler olur da hepsini yiyince dünyaya hırsla sarılır. Geçinecek şeyim yoktur diye şikayet edip daha çoğunu isterler. Onlar uçan kuşları görmez mi ki, o kuşlar kışın bütün dünyayı kar bürümüş iken sabahları yuvasından çöle düşmüş gibi kursakları boş olduğu halde uçarlar. Fakat akşamleyin kursakları dolu olduğu halde yuvalarına dönerler. Ümmetin bunu görüp ibret alsınlar. Bütün dünya karla dolup asla kuru yer yok iken onlara rızık veren Yüce Allah bizim de rızkımızı ihsan eder diye ümmetin nice rızıklarına kefil olmamak güvensinler. Kendilerine yüklediğim tedbirlere sarılmak usulüne uygun olarak tedbirlere sarılsınlar. Ve benim mutlaka kendilerine takdiri ihsan edeceğimi güvensinler. Ben onların rızıklarını başkasına vermem. Onlar amellerini başkasına işlerler. Yani bazen riya yaparlar, gösteriş ederler. Benim verdiğim rızkı ümmetinin kimileri yer ama şükrünü başkasına eder. Mesela bağımdan bu kadar üzüm devşirildi, tarlamdan şu kadar ürün meydana geldi, ticaretimden bu kadar kar ettim derler. Ama üzümü bitiren, yetiştiren, o mahsulü veren ve ticaretten o karı elde ettirene şükretmezler. Allah Teala bana bu bağımdan şu kadar üzüm, tarlamdan şu kadar ürün, alışverişimden bu kadar kar ihsan etti diye yine beni anmazlar bazıları. Bu gafletlerini hissetmeleri gerek. Bütün izzet ve ululuk bendedir. Bütün izzeti dünyada, kabirde ve ahirette verici benim. Onlarsa izzeti başkalarından, yani makamın veya malın çok olsaydı diyerek izzeti yüceliği maldan ve makamdan beklerler. Mal da, makam da fanidir, geçicidir. Ölüm gelince birisinden ilgi kalmaz. Öyle yücelik, öyle izzet mi olur? Onlar bana itaat göstersinler. Ben de onları iki alemde, dünya ve ahirette aziz ve saygılı kılayım. Ben cehennemi inkarcılar için yarattım. Ama ümmetinden bazıları daima kendilerini cehenneme götürecek işlerle uğraşıyorlar. Ben ya Rabbi dedim. Kelamın doğrudur, haktır. Ümmetim şu buyrukların hepsini irtikap ederler. Sen şanı yüce Allah'sın. Kusurları, ayıpları örtensin. Günahları bağışlayansın. Gani, kerimsin. Esirgeyen ve merhametlisin. Lütuf ve inayetin sebebiyle onların suçlarını bağışla. Ayıplarını ört. Yanlışlarını, günahlarını fazıl ve ihsanınla affet ve mağfiret eyle. Rahmetinin genişliğiyle onları karşılıksız türlü armağanların, ataların, keremlerin, nimetlerin ve lütuflarınla rahmete nail ve cennete vasıl eyle ya Rabbi diye niyazda bulundum. O zaman ey sevgili peygamberim, eğer ümmetin günah işlemeseydi bir günah işleyici ümmet yaratırdım ki onları bağışlayıp mağfiret edip af eserimi ve gaffarlığımı açığa vururdum. Tövbe ederlerdi. Sen benim sevgilimsin, sen benim kulumsun. Bütün yarattıkları senin için yarattım. Ümmetinin günahları için rahmet denizini hazır ettim. Bundan sonra ey sevgili peygamberim, sen şanının yüceliğine, makamın yüksekliğine nazar et ki seni cemalimle şereflendirdim, ikram eyledim. Arada vasıta olmadan benimle, senin aranda tercüman olmadan, aracı olmadan ikram eyledim. Seni makbulun olanlar beni de makbulumdur. Senin kıymetli buldukların benimle kıymetliyimdir. Senin reddettiklerin benim nazarımda da kovulmuş kimselerdir. Sen cennete ümmetlerden önce gireceksin. Sen cennete girmeyince hiçbir peygamber cahil cennete giremez. Ümmetin de cennete bütün ümmetlerden önce girer. Ümmetin cennete girmeyince hiçbir ümmet oraya giremez. Senin ümmetinin 1/3'ü sana bağışladım. Benim katımda senin kadirin ve yüceliğin mahşerde bütün yarattıklarının gözünden görünsün. Allah bunlardan sonra bana çok büyük işler takdir etti dedi sevgililer sevgilisi. Fakat o işleri size haber vermek için bana izin verilmedi. Benim ümmetimin üzerine bir gün bir gecede 50 vakit namaz kılmak, gusül etmek ve giyinmek, üzerlerine çirkin bir şey bulaşınca temizlemek farz oldu. Bana da var git, bunları ümmetine benden bildir, tebliğ et. Onları sevdiğim için yarattım. Onları esmalarımın tecellilerine sarılıp bana koşsunlar diye yarattım. Bunları bildir, dedi. Ben de ya Rabbi, her yoldan gelen ve dönen mümine hediye götürülür. benim ümmetime de armağan ihsan buyur. Ben de onu götüreyim dedim. Ey sevgili peygamberim, ümmetine armağanın biri, madem ki onlar dünyada, onların yardımcısı benim. Belalardan onları korur, iyiliklerine yardımcı kılarım. Onları türlü nimetlerimle nimetlendiririm. Dua ettikleri zaman dualarını kabul ederim. Korktukları şeylerden emin kılarım, isteklerine ihsan ederim. Ümmetine başka bir armağanım da, onların ölüm saat ve dakikaları geldiği zaman kendilerinin yardımcısı ancak ben olurum. Şeytanın hilesinden ancak ben korurum. Cennet ile müjdeler ve makamları gösterir. Son ölüm çırpınışlarını kolaylaştırır. İman selametiyle ahirete götürürüm. Ey sevgili peygamberim! Ümmetine armağanlarımdan biri de şudur. Onlar kabirlerine girdikleri zaman onların yardımcısı ancak benim. Kabir karanlığında ve darlığından onları kurtarıp kabirlerini nurla doldurur. Münker ve nekirin suallerini kolaylaştırır. Kabirlerine cennet bahçelerinin ravzası eylerim. Ümmetine armağanlarından birisi de şudur. Onlar kabirlerinden kalktıkları zaman onların yardımcısı ben olurum. Yüz aklı ile kabirlerinden kaldırılıp kendilerine cennet elbisesi giydiririm. Bineklerine bindirip etrafında meleklerle ağırlayarak mahşere götürürüm. Mahşerin korku ve şiddetinden emin kılarım. Senin sancağının altına koyup Kevser havuzundan eşiririm. Arşın gölgesinde kendilerine nimetler verdiğim enbiya ve salihin ile komşu ve dostlarım, türlü cennet nimetleriyle nimetlendiririm. Kitaplarını sağ ellerine ihsan, azaplarımı uzak ve mizanlarını ağır, terazilerine ağır getirtiririm. Sırat köprüsünü kolayca geçirtip onları cehenneminden uzak sokar, cennetime koyarım diye buyurunca Efendimiz şöyle anlattı. Allah, ey sevgili peygamberim, benim katımda sen bütün halktan kerimsin. Kıyamet günü sana ihsan vereyim ki bütün alem şaşırıp kalsın. Senin ümmetin için neler hazırladığımı görmek ister misin? İsterim ya Rabbi dedim. Kulum, Resulüm ve eminim Cebrail sana göstersin diye buyurdu. Oradan döndüğüm zaman refref göründü. Refrefin üzerine oturdum. Beni aşağı indirip götürdü. Sidere-i Münteha'ya indim. Cebrail orada beni karşıladı. Müjde ya Resulallah! Sen bütün yaratıkların hayırlısı ve bütün yaratılmış enbiya ve peygamberlerin arıtılmışı seçkinisin. Allah sana yarattıklarının birine, peygamberlerinin birine, en yakın meleklerinden bir meleğe göstermediği sevgi ve yüceliği sana gösterdi. Buyurun ya Resulallah, sizi cenneti göstereyim, cennete götüreyim sizi. Ve sevgililer sevgilisi aleyhissalatü vesselam buradan sonra cennete gitti. Bizim namımıza, cennete bakmaya, cenneti görmeye, bizim namımıza, bizlere haber sunmak adına, bizlere o güzelliği anlatıp o güzelliğe çağırmak adına. Çünkü o her anında ümmetini hissediyordu. Sanki bütün cüz'ilerinde hisseder gibi bizim adımıza bakmak istiyordu o yüzden. Bizim adımıza bakıp, bizim adımıza her şeyi öğrenip bize bildirmek istiyordu. Elimizden tutmak, cennete gark etmek, aşka gark etmek istiyordu. Öyle bir aşk deryası sunmuştu ki Allah ona, Vedud olan Allah, Habibullah olan sevgilisine öyle bir aşk deryası sunmuştu ki, İşte o aşk deryasının içine dalan sevgililer sevgilisi, tüm insanlığın elinden tutup o aşk deryasına daldırmak istiyordu. Yeter ki bir insancık daha dalsın diye, şu kısa ve kısır dünya hayatında bir insancık daha dünya ve ahirette saadet-i ebediyeye, ebedi saadete, ebedi mutluluğa, ebedi huzura, gerçek aşka ulaşsın diye. Sevgililer sevgilisi cennet yolculuğu yapacaktı. Ve biz cennet yolculuğu için görüşmek üzere. Sizleri Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyoruz. Ve sevgililer sevgilisinin elinden tutup ötelere ulaşmamız duasıyla bu haftaki sohbetimizi de burada bitirirken bizi arayıp Zümer Suresinin 53. ayetini okuyan kardeşlerimiz yine hediyemizi kazanacaklar. Bu hafta bazı sebeplerden dolayı başka bir stüdyoda bu haftaki sohbetimizi sizlerle gönlümüzdekileri paylaştık dostlar. Ama inşallah Allah nasip ederse haftaya yine stüdyomuzdan, 103.2 Özel FM'in stüdyolarından canlı olarak sizlerle sohbetimizi Efendimizin Miraç'tan Allah Azze ve Celle ile görüşüp cennete uğramasından devam edeceğiz. Cenneti paylaşacağız. Sevgililer sevgilisinin bizim için cenneti ziyaret etmesini, bizim için, bizim adımıza cenneti ziyaretini, cennete gördüklerini sizlerle paylaşacağız değerli dostlar. Siz yine arıyorsunuz ve Zümer Suresinin ayetini okuyorsunuz. 5 kitabımızı ve 5 CD'mizi yine Furkan Yayınları'ndan alıyorsunuz efendim. Dualarımızdasınız. Duanızı da lütfen alın bu aciz kardeşinize. Rabbim ilim, rahmet ve aşk medetini İslam yolundan ayırmasın. Bizlere rızasından ve kalplerimizi birbirimizden ayırmasın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.